C. Caithness, Katanäs, sidorna 69, 162, 163. Camargue, sidan 39. Camin, Camien Pomorski, sidan 82. Caminskrinet, sidan 82. Cannabis, sidorna 12, 57, 264. Katreth, Katerik, sidan 234. Chlochilaichos, nordisk plundrare på 500-talet. Sidorna 47, 225. Clemens den första, påve, sidan 347. Clontarf, slag år 1014. Comitatus, sidan 308. Corbi, sidan 325. Cordoba, sidan 40. Cork, sidan 42. Corvi, sidan 325.